płacz. Pamięta stopy, kilo ludzi się śmiało. Ken, ken, ken, ale mnie to jebało. Teraz sekty w D i pomysły, których miałem niemało. Poparcie znajomych, lecz tak się nie stało. Dużo krytyki, chęci nie brakowało. Przełamać strach przed rozgłosem. Każda porażka jest dla mnie ciosem. Mieć akceptację, czy minąć się z losem. Nie być jak inni, łapczywym na force. Mówili wymiękne, ja swoje zniosłem jak Bruce Lee. Ilu naprawdę mam dobrych kumpli, na których mogę liczyć. Bezinteresownie działanie z sympatii warte więcej niż pieniądze. Na każdego mogę liczyć, nie sądzę. To są te rzeczy, co bolą. Nauczka na błędach jest dla mnie szkołą, która wprowadza mnie w życie. Liryczny detektyw, rymu właściciel. Mam potwierdzenia w praktyce i chociaż błędy w przeszłości wystarczy jedno nabicie, drogę szczerości, sposób na życie i szczęście w miłości, której nigdy nie miałem. Kłopoty przez dupy, dla których zgubiałem. Wiesz, szkoda gadać, związki nie trwałe. Cieszyć się życiem, bo chwile są małe. Tak mam troski, problemy, a sporo ich miałem. Żyję teraz, nie sądzę, co kiedyś. Już zapomniałem, z kim się trzymam, a z kim przystawałem. Wszystko na brudnie, tam dorastałem. Stopek, reprezentant wschodniej strony stolicy. Chłopaczyna, co codziennie rap ćwiczy. Ma złudzenia, rzeczywistość się nie zmienia. Po upadku dąż kierunku odrodzenia. Negatywne nastawienia do świata dookoła. Rzeczywistość prawdziwa, chociaż nie wesoła. Może kolorowe życie, bananowe wille z basenem. My z chłopakami w niedosycie, marzącym dobrobicie wierzycie. By w kłamstwo ich uwierzyć, by całe swoje życie w jeden tylko dzień przeżyć. Pamiętam takie czasy, kiedy ciężko było żyć. Koligacje, wiara w niemożliwe. Były komplikacje, a każdy chciał wieć życie uczciwe i uderzyć. By uderzenie skutek przyniosło. Oponenty rzemiosło, a kłamstwa piedestał mnie zniosło. Serce dumą urosło i uwierzyłem w siebie. Mam swoich przyjaciół, na których liczę w potrzebie. Ale czasem bywa tak, że ktoś odwróci się od ciebie. Są prawdziwi i kamień serca spada. Na słowo zdrada odpowie brygada. I nie pomaga tu nikt, kto przywilej posiada. Lojalność i szczerość, tylko to się nagradza. Ktoś zamęt wprowadza, słyszy, ale nie słucha. Stopek odradza, mówię jak dzieciak, to dzieciaka i muka. Odpila mu się, mówię choć nie muszę, jak do kumatego. To są podwórkowe obserwacje chłopaka wkurwionego. Dupę to wy mnie możecie pocałować z waszymi układami. Stopek z pozycji szczeniaka, wolałby się schować. Myśl przyświeca taka i nie będę żałować. Kasem kupców kupować szczęścia, były przejścia, my przetrwaliśmy. Dobrze na tym widzimy, szczerości nie ukrywaliśmy. Dobrze wiemy, że będziemy tacy, jacy zawsze byliśmy. Ach tak, tacy, jacy zawsze byliśmy, no. Dla tych, co kurwa słuchać nie chcieli, mówili słuchają, a w dupie nas mieli. Dla tych, co kurwa kiedyś się śmieli, po kosztach produkcji chłopaki z podziemi. Dla tych, co kurwa słuchać nie chcieli, mówili słuchają, a w dupie nas mieli. Dla tych, co kurwa kiedyś się śmieli, po kosztach produkcji chłopaki z podziemi. Płacz i płacz, liczę dni jak łzy, ile minie do demo, detektyw D. A stopa czy na OS7. I tak się przyjęło, coś błysnęło. Potem znów było ciemno, stop zapalił mi światło. Co płonęło jak drewno, chodź od siebie daleko. Połączyło nas jedno. Słuchaj koleżko, masz do czynienia ze mną. Pytasz, dojdę do czegoś na pewno. Póki dystans przede mną, lecz nigdy nie pójdę na skróty. Kiedyś się śmiali jedni, na nich jestem zaszczuty. Znam swoją wartość, chociaż młody gubi. Grono, korzenie dla nich szacunek długi. Mówię, w naszej grupie nikt nie jest drugi. Pamiętam 9-7, jak kończyłem podstawówkę. Zajarany małolat chciał mieć własną dymówkę. I szkoda, nikt z ludzi bliski ręki mi nie podał, nie dodał otuchy. Teraz dopiero dosłysz 7 łez suchy. Przyznaję, nie z tymi ludźmi trzymałem, wystawiony na próbę. Ale teraz mądrzałem, bo każdy się trzyma z kumplami, których docenia. Wiesz, ja doceniam ich po poglądach. A jeśli patrzysz, jak to wygląda, to żaden z nas ci już ręki nie poda. W celu po schodach wie, na czym stoję i po czym idę. To życie moje i sprawy inne, jak wszystkie o mnie różne opinie. I wiele sposobów, mam dużo kumpli, a w dupie mam wrogów. Dobry chłopaczyna, czy życie zaniedbany. Sens istnienia u niego dawno niedostrzegany. Koląca w oczy prawda, co zadaje rany o świecie, w którym każdy czeka na zmiany. Jak pokonać ten ból przez codzienność zadawany. Chociaż miałem plany, nie zrealizowałem ich. Dlaczego? Nie można liczyć na każdego. A jeśli nie wiesz tego, to jesteś przegrany. Pamiętasz coś, przed którymi padłeś na twarz? Dlatego właśnie patrz i płacz i słuchaj. Zasada łańcucha, jak piąć się w górę. Są osoby, które za to pomurem, ale byli tacy, co podkładali nogi. Nakładem swej pracy nie zszedłem im z drogi. Nie, ambicja i honor to były te powody. Jako srogi ostra krytyka, ta automatyka to umienie zważać na przeciwnika. Dwie strony mocy, dobra przeze mnie przenika. Ale kiedyś byłem zły, teraz od dobrej strony. Patrzę w przeszłość, po twarzy płyną łzy. Dlatego rymów tony, coraz bardziej wkurwiony. Z braku kabony, jeszcze nie dorosłem do tego, by pogodzić się z losem. Ciągła kombinacja w pogoni za sztosem. Porównuj mnie do typa, co wszystko ma pod nosem.